کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کو تسلی دی ہے جو مشکلات آ رہی تھی اور مخالفوں کی طرف سے جو تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھی. اس سلسلے میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے واقعات کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے یہ تسلی کا مضمون پہلے بیان کیا, اس کے بعد پھر شرک کا رد ہوا, رسالت کا اور قیامت کا مسئلہ. یہ قیامت کے سلسلے میں یہ بات چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کل والی آیتوں میں کہ لوگ پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا ہوگا, تو اس کی حقیقت بھی واضح کر دی گئی کہ پہاڑ جو مضبوط مخلوق معلوم ہوتی ہے قیامت والے دن یہ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, نیست و نابود ہو جائیں گے اور زمین بالکل ہموار ہو جائے گی, آوازیں پست ہو جائیں گی, کسی کو ضرورت نہیں ہوگی آواز بلند کرنے کی. خدا رحمان کے سامنے خوف اور دہشت سے بالکل باریک آواز کھسکساہٹ کی طرح ایسی ہوگی, کو بلند آواز نہیں ہوگی اور کسی کو سفارش بھی فائدہ نہیں دے گی جب تک کہ خدا رحمان کی طرف سے اجازت نہ ہو, اور جس کی بات اللہ کو پسند ہو اس کے بغیر کسی کے لیے نہیں ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ کے علم محیط کا ذکر ہوا کہ خدا تعالیٰ کا علم ہر چیز پر محیط ہے اور انسان اللہ کی ذات اور صفات اور اس کی مخلوقات یا اس کے معلومات کے بارے میں کسی قسم کا احاطہ نہیں کرتے, ان کو اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دے. پہاڑوں کے ریزہ ریزہ ہونے اور آوازوں کے پست ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ نے قیامت والے دن جو بات پیش آنے والی ہے یہ بھی بیان فرمائی, آنت الوجوہ, چہرے اس دن پست اور ذلیل ہو جائیں گے. آنا کا معنی پست ہو جانا اور کمزور اور ذلیل ہو جانا. آج دنیا کے اندر بڑے بڑے سرکش اور متکبر لوگ, اس دن ان کے چہرے بہت پست اور ذلیل ہوں گے, جھکے ہوئے ہوں گے, سر اوپر نہیں اٹھا سکیں گے اور ان کی چہروں سے ذلت و رسوائی کی علامتیں ظاہر ہوں گی. ظاہر ہے کہ تکبر اور غرور بھی, یا خوشی یا غمی, سرور ہو یا اور جو کیفیت ہو, چہرے پر سب سے پہلے نمایاں ہوتی ہے. غمگین ہو چہرہ تب بھی, یا خوشی میں ہو تب بھی نمایاں ہوتا ہے. اسی طریقے سے سرکشی اور اکڑ بھی چہرے سے دکھائی دیتی ہے, اور دنیا میں جو مغرور ہیں سرکش ہیں اس دن ان کے چہرے پست اور ذلیل ہوں گے. دوسری ایک حدیث کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ یحشر المتکبرون کامثال الذر یوم القیامت تالہم الذلۃ والصغار, او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. فرمایا دنیا میں جو مغرور لوگ ہیں, جو کسی کو نگاہ میں نہیں لاتے, لوگوں کو پست سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں, تکبر میں مبتلا ہیں. تکبر یہ روحانی بیماریوں میں بدترین قسم کی بیماری ہے اور یہ اکثر انسانوں میں پائی جاتی ہے. ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے فوقیت والی تو وہ اکڑ دکھاتے ہیں, مال زیادہ ہو گیا یا علم زیادہ ہو گیا یا کوئی طاقت زیادہ ہوگی تو اکڑ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں تکبر کرنے والے ہیں ان کو قیامت والے دن چیمٹیوں جیسے جسموں میں اٹھایا جائے گا. اب بڑے پھولتے پھرتے ہیں اور یہ منہ بھی پھلا پھلا کر باتیں کرتے ہیں, بھی سیدھے طریقے سے نہیں کرتے تکبر کی بنا پر. فرمایا اس دن چمٹیوں جیسے ان کے وجود ہوں گے اور ان کے چہروں پر ذلت و رسوائی چھائی ہوئی ہوگی. پتہ چلے گا کہ یہ ذلیل ہو رہے ہیں یہ, اور یہ اس تکبر کا نتیجہ ہے جتنے بڑے بنتے تھے. فرمایا کہ اگر تم تکبر کرو گے, اکڑ کر زمین پر چلو گے, کیا تمہارا سر آسمان سے ٹکرانے لگے گا؟ رہو گے تو وہی 5-6 فٹ کے انسان جتنا اللہ نے وجود بخشا ہے, یہ آسمان سے سر تھوڑا ہی ٹکرائے گا تمہارا, یا زمین کو تھوڑا ہی پھاڑ کر رکھ دو گے. تو تکبر نہیں کرنا چاہیے انسان, یہ بہت بری صفت ہے, یہ ابلیس والی صفت ہے تکبر. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو, اے ایمان والو, تم میں سے بعض کے سامنے سرکشی نہ کرو, تکبر نہ کرو, بلکہ تواضع کے ساتھ پیش آؤ. اور یہ تکبر انسانوں کے سامنے ہوتا ہے, پھر انسان خدا کے سامنے بھی تکبر کرنے لگتے ہیں اور اکڑ دکھاتے ہیں اللہ کے حکم کی تعمیل میں, اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں, پھر نہایت ہی ذلیل ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ قیامت والے دن جیسا آوازیں پست ہوں گی, چہرے بھی ذلیل ہوں گے, اکڑ ساری نکل جائے گی اور تکبر سب ختم ہو جائے گا. اور یہ جو چہروں کا ذلیل ہونا اور پست ہونا ہے, للحی القیوم, اس ذات اور ہستی کے سامنے جو زندہ ہے, الحی جو منبع حیات ہے, دوسروں کو حیات بخشنے والا ہے, خود بذات ہی زندہ ہے, زندگی اس کی ذاتی صفت ہے, کسی سے لی ہوئی نہیں ہے. جیسا مخلوق ان کو صفت ملتی ہے حیات کی تو زندہ ہوتے ہیں, جب چھین لی جاتی ہے تو مر جاتے ہیں, مردہ ہوتے ہیں. حیات ذاتی صفت نہیں ہے کسی کی سوائے خدا تعالی کی. سب کو اللہ نے حیات دی ہے, انسانوں کو, فرشتوں کو, اور پھر نباتات, سب چیزوں کو زندگی اللہ نے بخشی ہے. تو حی وہ ہے, هو الحی, حی تو وہی ہے, اور قیوم کا معنی جو بذات ہی قائم ہو اور دوسروں کو قائم کرنے والا, خود بذات ہی قائم ہے, کسی کے سہارے پر نہیں. انسان کو تو بہت سے سہاروں کی ضرورت ہے, غیر ان سہاروں کے چل نہیں سکتا, لیکن خدا تعالی خود قائم ہے, القیوم خود قائم اور دوسری چیزوں کو قائم رکھنے والا. اس ہستی اور اس ذات کے سامنے یہ یا حی یا قیوم, یہ ورد کے اندر بھی یہ بات حضور نے سمجھائی, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, اے حی اور قیوم ذات میں تیری رحمت سے, یعنی اس کی طلب کرتا ہوں, فریاد کرتا ہوں کہ وہ میرے شامل حال رہے ہر وقت. یہ ورد ہے, حضور نے فرمایا ہر وقت کرتے رہنا چاہیے, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. تو حی اور قیوم اللہ تعالی کے جو اسماء پاک ہیں ان میں یہ الحی اور قیوم بھی ہیں. حی کا معنی بذات ہی زندہ, اور زندگی بخشنے والا, اور جس کی زندگی ذاتی ہے, اور قیوم قائم, جو خود قائم ہے دوسری چیزوں کو قائم کر رکھنے والا. ہر چیز ارض و سما, آسمانی کرے, زمین کا کرہ, تمام چیزیں یہ قیوم ان کا خدا تعالی ہی ہے. وہ قائم رکھتا ہے تو قائم ہے, وہ اپنی نگرانی حفاظت اٹھا دے کوئی چیز قائم نہیں رہ سکتی. تو حی اور قیوم کے سامنے چہرے اس دن پست ہو جائیں گے. آج جو اکڑ دکھا رہے ہیں, غرور دکھا رہے ہیں, اور فرمایا وقد خاب اور تحقیق ناکام ہوا وہ شخص جس نے ظلم اٹھایا, جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ یقیناً ناکام ہوا. ظلم تو کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلی, کسی چیز کو اپنے محل کے علاوہ دوسری جگہ رکھنا. لیکن اس مقام میں ظلم سے مراد خاص طور پر شرک اور کفر ہے, اور اس کے بعد معصیت. جس نے کفر اور شرک کا بوجھ اٹھایا اور معصیت کا بوجھ اٹھایا, یقیناً وہ ناکام ہوگا. آگے قیامت والے دن خدا کے سامنے تو پیش ہونا ہے، چہرے ذلیل ہوں گے، دبیں گے، آوازیں پست ہوں گی. تو جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا، یعنی کفر اور شرک کا بوجھ اٹھایا، وہاں پر کفر کا بوجھ اپنے سر پر اور شرک کا بوجھ اٹھا کر لے گیا یا گناہوں کا بوجھ اٹھا کر کے لے گیا، وہ یقیناً ناکام ہوگا. تو ظلم میں بنیادی طور پر کفر اور شرک آتا ہے. ان شرک لظلم عظیم، اور قرآن میں موجود ہے، اور گناہ کیوں فعلوا فاحشة ظلموا انفسهم، جنہوں نے کوئی بے حیائی کی بات کی یا اپنی جانوں پر ظلم کیا. جانوں پر ظلم یہی ہے کہ بدعقیدگی میں مبتلا ہوئے. تو فرمایا کہ ناکام ہوگا ہوا وہ شخص جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا. یہ قیامت والے دن آگے بات آنے والی ہے، ہر ایک اپنا بوجھ اٹھا کر کے جائے گا. تو ظلم کا جس نے بوجھ اٹھا کر کے وہ گیا، وہ یقیناً ناکام ہوا. اس کے بالمقابل ومن یعمل من الصالحات، اور جس نے عمل کیا نیکیوں سے، صالحات صالحتن نیکی، جس نے عمل کیا نیکیوں میں سے، کوئی بھی نیکی کا کام کیا، جس کو عقل بھی اچھا کام کہتی ہے اور شریعت بھی اچھا کام کہتی ہے، خدا کے دین میں بھی وہ اچھا کام ہے اور عقل بھی اس کو اچھا کام کہتی ہے کہ یہ اچھا کام کر رہا، عبادت کرنا مثلا اچھا کام، تو ہر عقل مند آدمی کہے گا جی عبادت کرنا تو بہت اچھا ہے، اور حقوق ادا کرنے ایک اچھی بات ہے، تو ہر ہاں باقی لوگوں کے اور مخلوق کا حق ادا کرنا چاہیے، یہ بڑی اچھی بات ہے. اور مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ تو اس طرح فرماتے ہیں کہ یہ ایمان اور نیکیوں کا ذکر جہاں قرآن میں آتا ہے، تو ان نیکیوں سے مراد بنیادی طور پر چار عبادتیں ہیں. یہ چاروں عبادتیں صالحات کے اندر یہ بنیادی طور پر داخل ہیں، کیونکہ ایمان کے بعد نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ اور حج، یہ چار بنیادی عبادتیں ہیں. ایمان لانے کے بعد ان چار عبادتوں کو جو انجام دے گا وہ یقیناً کامیاب ہو جائے گا، نجات پا جائے گا وہ انسان. باقی نیکیاں ان کے تحت آتی ہیں، کوئی بدنی عبادت ہوتی ہے، کوئی مالی عبادت ہوتی ہے، کوئی دونوں سے مرکب ہوتی ہے، یعنی کوئی قولی عبادت ہوتی ہے، کوئی فعلی ہوتی ہے، کوئی نیت کے ساتھ. بنیادی طور پر یہ باتیں ہیں. فرمایا جس شخص نے عمل کیا نیکیوں میں سے بشرطے کہ وہ ایمان والا ہو، وہ مومن، یہ بھی مسئلہ بتلا دیا، اور یہ بھی قرآن کریم میں متعدد مرتبہ اس بات کو ذکر کیا گیا اور صاف صاف بات بتلائی گئی ہے کہ نیکی کا اعتبار اس وقت ہوگا جبکہ ایمان پہلے موجود ہو اور ایمان صحیح ہو، یعنی فکر انسان کی پاک ہو، شرک کفر نفاق سے فکر پاک، عقیدہ پاک ہو، تب نیکی معتبر ہوگی. اگر عقیدہ درست نہیں ہے، فکر فاسد ہے، ایمان صحیح نہیں ہے، کوئی نیکی معتبر نہیں ہوگی اور کسی نیکی پر نجات نہیں ملے گی. کیا وہ ضائع جائیں گی نیکیاں تمام کی تمام جن کی بنیاد میں ایمان نہیں ہے، کیونکہ نیکیوں کا مدار ایمان پر ہے، بشرطے کہ وہ ایماندار ہو، اس کا عقیدہ صحیح ہو، توحید صحیح ہو، اس کی ایمان قیامت پر بھی ہو، توحید پر، رسالت پر، کتب سماویہ پر، ملائکہ پر، جزائے عمل پر، اس کا عقیدہ صحیح ہو، وہ ایمان والا ہوگا انسان. یہ پہلے ہے، یہ بیسک چیز ہے، بنیادی چیز ہے ایمان کا ہونا. ایمان اگر درست ہے تو پھر اوپر اعمال کا اعتبار ہوگا، اخلاق کا بھی اعتبار ہوگا، ورنہ اگر ایمان درست نہیں ہے تو بڑے سے بڑی نیکی کا اعتبار نہیں. ام المومنین عائشہ صدیقہ کی روایت موجود ہے صحیح احادیث کی کتابوں میں انہوں نے حضور سے دریافت کیا کہ حضرت یہ فرمائیں، عبداللہ ابن جنان مکے کے سرداروں میں ایک بڑا سردار تھا، وہ بڑا سخی انسان تھا، فیاض تھا وہ، جیسا حاتم تائی مشہور ہے، یہ حاتم تائی جو مشہور ہے یہ ایسی تو بات نہیں ہے کہ ویسی مشہور ہو گیا، یہ عیسائی مذہب پر تھا، اس کا بیٹا مسلمان ہے اور حضور کا صحابی ہے بیٹی، لیکن خود وہ عیسائی مذہب پر ہی مرا جاہلیت کے زمانے میں. اس کی جو شہرت ہے تو امام ابن قتیبہ اپنی کتاب شعر و شعراء میں لکھتے ہیں کہ اس نے اپنی ساری کمائی 19 مرتبہ لٹوائی تھی، کمائی زمین مکان اونٹ سب چیزیں، اور پھر وہ دے دیتا تھا. 19 مرتبہ زندگی میں ایسا کیا اس نے، تو اس لیے اس کی شہرت ہے. تو حاتم تائی اسی لیے مشہور ہے. یہ بڑی بات ہے، کو معمولی بات نہیں ہے. دولت کماتا تھا، بہت دولت آتی تھی بے شمار، لیکن لٹوا دیتا تھا، دے دیتا تھا لوگوں. عبداللہ ابن جنان کے بارے میں ام المومنین نے یہ سوال کیا کہ حضور یہ فرمائیں کہ وہ بڑا فیاض آدمی تھا، ایسا کہ ایک ایک مجلس کے اندر محتاجوں کو 100 اونٹ بخش دیتا تھا، ایک مجلس میں 100 اونٹ محتاجوں کو لے جاؤ. تو حضور کیا ہے اس کے لیے یہ بات مفید ہوگی، کچھ فائدہ ملے گا قیامت کو؟ حضور نے فرمایا لا، انہ لم یقل یوم رب اغفر لی خطیئت یوم الدین. اس کے لیے یہ فیاضی اور یہ سخاوت قیامت کے دن مفید نہیں ہوگی بالکل. کیوں؟ کہ اس کا قیامت پر ایمان ہی نہیں تھا. اس نے ایک دن بھی زندگی میں یہ نہیں کہا کہ اے میرے پروردگار میرے گناہوں کو معاف کر دے قیامت کے دن. وہ قیامت پر ایمان ہی نہیں رکھتا تھا، ایمان کا کوئی جز بھی موجود نہ. رسالت پر ایمان نہیں ہے وہ بھی کافر، فرشتوں پر ایمان نہیں ہے وہ بھی کافر، قیامت پر ایمان نہیں ہے وہ بھی کافر، اللہ کی توحید پر ایمان نہیں ہے وہ بھی کافر، خدا کی صفات پر ایمان نہیں ہے وہ بھی کافر. تو قیامت کے ایمان کے اجزاء میں ایک جز وہ قیامت ہے. تو اس نے تو ایک اقرار نہیں کیا، اس واسطے اس کے لیے کوئی مفید نہیں ہوگی. نیکی اس وقت مفید ہوگی جبکہ ایمان ہو پہلے، یہ شرط ہے. دوسری جگہ بھی اگلی سورت میں آئے گا من یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا کفران لسعیہ، جو آدمی نیک کام کرتا ہے بشرطے کہ پہلے اس کا ایمان ہو، تو اس کے عمل کی ناقدر دانی نہیں کی جاتی، ہماری بارگاہ میں مقبول ہوگا، فرشتے اس عمل کو لکھ لیتے، اس کا نتیجہ اس کو ملے گا. پہلے ایمان ہے، عقیدہ درست ہے. چنانچہ بزرگان دین یہ فرماتے ہیں، مجدد الفسانی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، یہ بنیادی چیز ہے جو نبیوں کی تعلیم میں پہلی بنیاد یہ ہے، تصحیح عقائد. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کرتے ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہوتی کہ عقیدے کی درستگی. اور نبیوں کے اتباع میں جتنے اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ سلسلوں والے نقشبندی، قادری، چشتی وغیرہ، ان کا پہلا درس یہ ہوتا ہے، جو آدمی ان کے پاس بیعت کے لیے جاتا ہے تو کہتے ہیں ایمان کو درست کر لو، پہلے شرک کفر سے بیزاری کا اعلان کرو، اور پھر تصحیح عقائد کے بعد تصحیح عمل، تصحیح اخلاق، تصحیح نیت آتی ہے. تمام نبیوں اور بزرگوں کی تعلیم میں یہ بنیاد ہے، سب سے پہلے عقیدے کی تصحیح کرو. عقیدہ درست نہیں ہے، کوئی نیکی معتبر نہیں ہوگی اللہ کی بارگاہ میں. فرمایا جس نے نیک عمل کیا، جس نے عمل کیا نیکیوں میں اور بشرطے کہ وہ ایمان والا ہے، فلا یخاف، وہ خوف نہیں کھائے گا ظلم کا اور نہ نقصان کا. ظاہر ہے کہ جس نے بنیادی طور پر اپنے ایمان کو صحیح بنایا اور پھر اسی کے مطابق نیکیاں کی ہیں تو اس پر کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوگی، بے انصافی نہیں ہوگی، اور نہ اس کی کسی نیکی کو ضائع کیا جائے گا، نہ کوئی ناکردہ گناہ اس کے ذمہ لگایا جائے گا، نہ نقصان کا خطرہ ہوگا نہ زیادتی کا خطرہ ہوگا، کوئی ناکردہ گناہ اس کے سر لگا دیا جائے ایسا بھی نہیں ہوگا، اور اس کی کسی نیکی میں کمی ہو یہ بھی نہیں ہوگا، ذرہ بھر بھی نیکی کی وہ بھی آئے گی، کیونکہ شرط پوری ہے، وہاں ایمان موجود ہے. یہ قیامت کے سلسلے کے اندر اللہ نے بیان، پہاڑ ذرہ ذرہ ہو جائیں گے، آوازیں پست ہو جائیں گی، چہرے ذلیل اور دب کر رہ جائیں گے قیامت والے دن، اور یہ کیفیت ہوگی. پھر پہلے مضمون کے ساتھ اللہ نے فرمایا پہلے وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا سَبَقَ. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا واقعہ اور ان کے مخالفوں کا حال، قدر سامری کی شرک کی بات اللہ نے ذکر فرمائی اور تردید کی اور صاف بتلایا انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، معبود تمہارا تو وہ ایک ہی ہے جو اللہ ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اس کو بیان کرنے کے بعد فرمایا اسی طریقے سے ہم بیان کرتے ہیں آپ کے اوپر پہلے لوگوں کی خبریں بھی، جس طرح ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام اور فرعون اور سامری کے حالات بیان کیے، اسی طریقے سے ان سے پہلے لوگوں کا حال بھی ہم بیان کرتے ہیں آپ کے اوپر. وہ بیان کس طرح ہوتا ہے؟ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اسی طریقے سے ہم نے اتارا ہے اس کتاب کو، قرآن عربی، اس کے ذریعے یہ تمام گزشتہ لوگوں کے واقعات بھی اور آنے والی باتوں کا بھی جو آگے پیش آئیں گی، اور شرائع کا بھی، انبیاء کا بھی، مخالفین کا بھی ذکر اللہ نے کیا ہے اس قرآن کے اندر. اور یہ قرآن ہے، قرآن کا معنی جس کتاب کو پڑھا جاتا ہے، سب سے زیادہ جس کتاب کو پڑھا جاتا ہے وہ قرآن ہے، اللہ نے اس کی صفت ہی قرآن بیان کی ہے. قرآن ہے تو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، یہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. اور عربین، اللہ نے اس کو عربی زبان کے اندر نازل کیا ہے، تو عربی زبان کی بڑی فوقیت اور فضیلت ہے کہ قرآن اس زبان کے اندر، اور اسی لیے اللہ کا فرمان ہے کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، نماز کے اندر جتنا ممکن ہو تم سے وہ قرآن پڑھو. یہ الفاظ قرآن کے جو عربی الفاظ ہیں وہی پڑھنے ضروری ہیں، کسی اور زبان میں نماز نہیں ہوتی، پنجابی زبان میں، اردو میں. پرویز یا اس قسم کے گمراہ لوگوں نے بہت سی باتیں کی ہیں، سب گمراہی والی اور سب غلط ہیں. نماز میں اس قرآن کے الفاظ کو پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے، اور یہ رکن ہے، قرات رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. جتنا ممکن ہو کم سے کم ایک آیت لیکن پڑھنی ضروری ہے نماز میں. فرمایا اس کو ہم نے عربی زبان میں نازل کیا ہے. وصرفنا، پھیر پھیر کر ہم نے اس کے اندر ڈرانے والی اور تنبیہ والی باتیں بیان کی، جن سے تنبیہ ہوتی ہے اور انسانوں میں ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے، مختلف عنوانوں سے، مختلف طریقوں سے، مختلف مثالوں سے ہم نے بیان کیا، کیونکہ مقصد یہ ہے کہ لعلہم یتقون، تاکہ لوگ برائی سے بچ جائیں، لوگ متقی ہو جائیں. متقی کا یہی معنی ہے شرک کفر اور برائی سے بچ جائیں، خوف خدا میں پیدا ہو جائے اور شریعت کی حدود کی حفاظت کرنے والے بن جائیں. جو شرائع اللہ نے مقرر کی ہیں، حد بندی کی ہے، اس کی حفاظت اور نگرانی کرنے والے ہوں، کیونکہ تقوی کا معنی یہی ہے، جیسا کہ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، تقوی محافظت بر حدود شرع، شریعت کی حدود کی حفاظت کا نام ہی تقوی. خوف خدا اس کے اندر ہوتا ہے، شرک اور کفر سے بچنا یہ بنیاد ہے. متقی نہیں ہو سکتا جب تک کہ کفر اور شرک سے انسان نہ بچے. شرک کا کوئی ذرہ بھی قلب کے کسی گوشے میں پڑا ہوا آدمی متقی نہیں ہے, وہ تو مشرک ہے. شک ہے, تردد ہے تو نفاق ہے, انکار ہے تو کفر ہے. اور اگر